Ik zou zo graag twee armen vinden die me lang en lief omhelzen zouden. Maar alle armen die ik vind omhelzen niet zoals de jouwe. Ik zou zo graag twee lippen vinden die me vol en warm kussen zouden. Maar alle lippen die ik kus, die kussen niet zoals de jouwe. Ik vrij niet meer zoals ik vreem met jou. Ik huil niet meer zoals ik deed bij jou. Ik vrij niet meer en ik haal niet meer met jou. Ik vrij niet meer en ik haal niet meer met jou. Desondanks vroeg uit de veren, al om 10 uur ben ik op. Kijk naar mezelf in de spiegel, denk godverdomme, goeie kop. Ik zet wat koffie, smeer een broodje, pers wat sinaasappelsap. Dan hoor ik om 11:30 blote voeten op de trap. Blote voeten op de trap. Frisse wind waait door mijn leven, alle dagen zijn voor mij. Frisse wind waait door mijn leven, oh wat zijn wij heden. Zachtjes zegt ze goeiemorgen, drukt zich naakt tegen me aan. En ze fluistert zachtjes dat ze zo een dag kan blijven staan. Staan. Frisse wind waait door mijn leven, alle dagen zijn voor mij. Frisse wind waait door mijn leven, oh wat zijn wij heden. Ze gaat zitten aan de tafel, op de plek waar jij ooit zat. Haar tanden met jouw borstel, gaat dan uitgebreid in bad. Ik probeer met haar te lachen, maar ze is niet leuk genoeg. En ik heb echt naar haar geluisterd, maar weet niet meer wat ze vroeg. Nee, ik weet niet meer wat ze vroeg. Sorry, maar wat zei je nou? Een frisse wind waait door mijn leven, alle dagen zijn voor mij. Een frisse wind waait door mijn leven, oh wat zijn wij heden. Ze blijft de hele tijd maar praten, waarom stapt ze nou niet op? En ondertussen exploderen de gedachten in mijn kop. De gedachten in mijn kop. De gedachten in mijn kop. Exploderen de gedachten. Au! Een frisse wind waait door mijn leven, maar misschien wel wat te hard. Een frisse wind waait door mijn leven, maakt me stuurloos en verward. Een frisse wind waait door mijn leven, maar misschien wel wat te hard. Een frisse wind waait door mijn leven, maakt me stuurloos en... Ik zou zo graag twee armen vinden die me lang en lief omhelzen.